أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زعم دورة أكن درسين دمكي كركشين فإن الله مدعوكين سركي الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. درس منبايا من يمكن أجمدا أو جزاء يباي أفيهم القيامة. إذا أكي أو سيكم أبا وباي تكردونسو za a auna ayyukan bayi da suka aikata, za a auna su bayi, za kuma a auna takaddun ayyukan bayi. To gurgudun abin da yayin jayi, gurgudun kuma abin da zai bayyana na sakamakon mutum. Idan mutum ya aikata aikin alkhairi, aikin alkhairinsa ya yi rinjaye a kan sharri, to ya gamu da rayuwa madawwamiya, rayuwa yardaddiya. Idan sharri ya yi rinjaye a kan alkhairi, Allah ya tsare mu, to mutum ya shiga damuwa da bai san iya ƙarshen damuwan ba. To kuma sai a ɗauki ayyukan bayi, takaddun ayyukan bayi, lasisi na shiga wuta ko aljanna. Ai ba wata makaranta da zaka shiga face akwai takaddar shiga. Ba wani aiki da zaka samu face akwai takarda da za a baka na karban wannan aiki. To haka wuta da takarda ake shiga, aljanna da takarda ake shiga. To bayin Allah, idan aka ba da takarda, mun ji faɗa-faɗan da kowa zai, wanda aka ba shi takardansa da hannun dama, ga irin ababen da zai faɗa na bishara da alkhairi. Wanda aka ba shi takardansa da hannun hagu, Allah ya tsare mu, shi ma mun karanta irin faɗa-faɗa da zai yi ta yi a filin alkiyama. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا. زي دوكيا بان أنفانيتا دوكيا تابتا مو أنفاني ما غا هنير دزن يا أنفاني دا إتا نفتتش كم ونر فتنا أما باشين أيضا هلك أني سلطانيا داما باوا نا ياتبي بان أنفانيش ما. Allah sai umrine ce a kama shi a daure shi. Allahu akbar. ya daina waɗannan maganganun. To duk abinda kaga muke karantawa nan, wallahi da shi Allah zai ma mutum hujja a ranar alkiyama. Wal qur'anu hujjatul laka aw alayka, wallahi ba wata magana guda daya da zaka faɗa a filin alkiyama tana dama sai Allah ya maimaita maka abinda kuka karanta wanda kuma kaji. Ai shine ma'anan wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'idi. Bismillahir rahmanir rahim. Wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra. Allah yace وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. الله يتي كمر هكا muka saukar da wannan littafi abin karantawa balarabi, abin karantawa cikin harshen larabci. Wasarrafna fihi min alwa'idi, ay kararna fihi min alwa'idi. Allah yace sai muka yi ta maimaita damuwa da bakin ciki da bayi za su fiskanta idan ba su bi Allah ba. Mu maimaita mu sake mu maimaita la'allahum yattaqun. Allah yace to muna ta maimaitawa ne ko za su ji tsoron Allah, aw yuhdisu lahum zikran, ko ya farar musu da wani tunani. Allah yace amfanin maimaitawa kenan. To babu wanda zai tabe ta baci a ranar alkiyama face abinda ka sanin nan shi za a yi ta maimaita maka. To idan aka bada takardu to kuma sai a raka bayi zuwa masaukar su. Yanzu duk abin da za a yi an riga an yi, sai kuma a raka kowa zuwa masaukinsa, zuwa makomarsa. Allah ya ce وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan. Allah ya ce kamar haka muka yi maka wahayi kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wannan littafi abin karantawa cikin larabci. Allah ne ya sa ka saukar da littafin, ya ce litunzira ummal qura, domin ka gargadi mutanen uwar alƙaryu, kayi gargadi wa mutanen Makka. Wa man haulaha, kayi wa'azi da gargadi da jan kunne ma dukkan sauran ƙasashen duniya. Allah ya ce litunzira yawmal jam'i la raiba fihi, ka gargade su game da wata rana da za a haɗu. Wannan haɗuwar Allah ya ce babu kokonto. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah ya ce tawaga biyu ne, ɗaya tawagar ta ƴan aljanna, ɗaya tawagar ta ƴan wuta. Wallahi babu layi na uku daga inda aka raba waɗannan takardu, to za ka samu kanka a ɗayan cikin waɗannan layi. Duk abin da ka ji an rama ana yi, wani na karatun hadisi, wani na karatun Qur'ani, wani ya iya tajwidi, duka mahaɗan ƙarshen karatun waɗannan layi biyu. Wallahi iya ƙarshen karatun duk abin da ake yin nan. Duk abin da ake yin nan, wannan na koyar da mata, wannan na koyar da islamiya, wannan na koyar da hadda, wannan yana tafsiri, wannan mahadar iyaka shine ka fito a wannan layi na arziki. Amma babu dama ka ganka a wani ko ba ɗayan biyun nan ba, ba zai yi ba. Wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan, mun yi maka wahayin wannan alqur'ani abin karantawa cikin harshen larabci. Litunzira ummal qura wa man haulaha, don ka gargadi mutanen Makka da sauran garuruwan da ke kewaye da Makka. Wa tunzira yawmal jam'i, kuma ka gargadi mutane game da ranan haduwa shine alqiyama la raiba fihi. Allah ya ce ba kokonto game da wannan haduwan. fariqun fil janna wani kaso suna aljanna wa fariqun fi sa'ir Allah ce wani kaso suna wuta to iya layin kenan shine ma'anan wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraquna yawma idhin yatafarraqun فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ الله مدعوك تنصر كيتي وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاءَةُ رَنْدَ الْقِيَامَ ذَاتِ الْأَيَامِ ma'ana ran da za a yi tashin duniya yawma idhin yatafarraquna Allah ya ce a ranan bayi za su rarraba tsawa Allah yake yi mutane wamtazul yawma ayyuhal mujrimun Allah zai ce mujrimai ku ware kanku kai ba sai an nuna ka an ce mujrimi ba haka a tsakiyar mutane mutum zai ja kansa ya je ya tsaya a inda ƴan uwansa in iska suke ba zuwa da ayi aware ba Allah ne zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku ware kanku ya ku mujrimai sai kaga suna sulewa suna ja daga cikin jama'a sai su ware kansu wa yawma taqumu sa'atu Allah yace randa alqiyama za ta tsaya yawma idhin yatafarraqun Allah yace a wannan bayi a wannan rana bayi za su rarraba kata da yace rabuwar da in an rabu a wannan taron kuma ba a saki harwa idan uba yayin nan da yayin nan to an rabu idan mace ta yi nan miji yayin nan to an rabu fa ammal ladina amanu Allah yace amma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aikin kwarai fa hum fi rawdatin yuhbarun Allah yace su kan suna cikin dausayin gidan aljanna ana faranta musu rai wa ammal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhira Allah yace amma waɗanda suka kafirce suka ƙaryata abinda muka aiko na alqur'ani suka ƙaryata gamuwa da ranar lahira fa hum fa ulaika fil azab muhdharun Allah yace to waɗannan sune za a halarto da su cikin azaba to sai a gargada bayi shikenan kuma kowa an yi bankwana da shi yanzu kowa zai je ya yi zaman sakamakon aikinsa to a wannan hanya ta tafiya ɗin uwa a wannan hanyar ake zuwa a tsallake sirari annabi sallallahu alaihi wasallam yace sirari wata gada ce da Allah ya shimfiɗa ta akan jahannama kuma yayi alƙawari kowa sai ya bi ta kai annabi yace kaifinta kaifinta annabi yace kamar bakin wuka ko aska ko reza girmanta annabi yace bai wuce gashin kai ba to haka za a zo a wuce lokacin da bayi suka iso wajen tsallake wannan gada annabi yace dukkan manzanni ba su da abin fada sai Allahun musallim sallallahu alaihi wasallam Allahun musallim sallallahu alaihi wasallam wa in illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum illa waliduha ay wa ma minkum illa waliduha Allah ya ce babu wani a cikin ku face sai ya tsallaka kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya zartas da haka hukunci ne yankacce ba wanda ba zai wuce ba a daidai wannan lokacin malam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amana da zumunci za su tashi su tsaya a bakin sirari su ce yau za mu dauki fansa akan wanda ya tozarta mu karka yarda a rayuwar duniya ka taba zumuncinka karka yarda duk rigimar da za ta taso da ɗan uwanka ka kauce idan ya cuce ka kai haƙuri ka tsare kar ka sake ba shi dama ya cuce ka amma kar ka ce bari ka ɗauke shi ku je ku yi rigima duk za a kira ku hikima ce ta Allah ya sa kana da ƙanne kana da yayo ina da ƙanne ina da yayo ƙanne na da yayo na ba su bane ƙannenka da yayonka ashe wanda ni Allah ya hada ni da su akwai hikima Allah ai ba takarda ake cikawa a zabiwa ko kani ba in kaninka ne kawai kawai gari kaninka ne in wanka ne kawai gari kaninka ne ba wanda za a bashi takarda ya cika a ce ya zabi babba ba wanda za a bashi takarda ya cika a ce ya zabi kawo shi yasa ita mace zaka iya sake ta tunda ita kana da zabi amma ba zaka iya sake yarka ko yarka ba tunda ita dama an hada ku ne baka da zabi saka da amana kar ka yarda wani ya baka amana kace ita amana zaka gamu da ita ne a wajen haye sirai wani ne ya amince da kai amana har nazance wani saboda yadda ya yadda da kai bai jin in ka mai tace zaka yi ƙarya ashe ƙarya kake ga shi shi a ransa yana ji gaskiya kake ga shi kai kuma a ranka ka san ƙarya kake ga shi kace amana domin ya baka amana kar wani ya dora ka akan dukiyarsa ka cuce shi kar wani ya baka dama ka cuce shi kar wani ya baka amana ka ci amana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani zai tsallake siradi annabi yace kamar kyattawar ido idan yazo ya tsaya a bakin gaban a bakin gadar inda za a ce kyafta ido ka bude to zaka bude baka ganshi ba ya wuce karfin imani da aiki mai kyau annabi yace wani zai wuce kamar walƙiya ka san walƙiya ayyukan dan jalayi haka annabi yace wani zai wuce kamar iska fu haka zai zo ya wuce annabi yace wani kamar gudun tsuntsu annabi yace wani kamar gudun doki wani kamar gudun kafa wani sauri wani tafiya annabi yace wani zai ketare da jadagindi akan wannan kaifin amma dai ai ya shago akwai kujiyoyi da Allah ya saka a jikin siradin wanda sukan takumi wani su kekke tashi su yayyaga shi annabi ya nemi ceto a bashi dama ya zo ya bude shi ma haka ya wuce da munafukai da kafirai da yancin kafan addini da imani mutum na takawa sai ya wantsala waɗansu malamai suka ce masu imani ne suke hawa kan siradi su kafirai dama ai su Allah ya ce falanu qimu lahum yawmal qiyamati waznan kai tsaye za a yi wuta da su waɗansu malamai suka ce a'a yadda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha haka kowa zai zo ya bi kai duk wanda bai yi da imani ya kafirce mu Allah ko yayi addini na munafinci to shi kuma sai ya fada to waɗanda suka fada to kuma sai a tattara su domin fadawa wuta ba shi bane isa masaukinka mun fahimta in kana so ka gane misalin kamar a kotu ne aka ma mutum hukuncin daure to za a hada shi da yan sanda ne su kai shi kurkuku to idan sun kai shi kurkuku suka shiga da shi to za su danka shi a hannun jami'an kurkuku kun fahimta to shigansa wannan jaddin da rufewa da aka yi ai bai isa masaukinsa ba to oda kuma shi zai je ya bashi daki to wannan tafiya kuma da za a yi da su bayan sun wantsila domin ai wuta da rakat ne wajen zaman ai ba ɗaya bane na wani yafi na wani sharri na wani yafi na wani sharri munafukai Allah ya ce su ne suke kasan kasa ta kasa إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله يتي إن المنافقين في الدرك الأسفل منافقين سنة متاكين كسا كسا دومين الجنة درجات ني هوا هواني يدك قبيني النبي يتي يافي هواني كي ما تنق الجنة ني واني ما تنق الجنة ني amma yadda kake kallon tauraro haka zaka hangi gidan wani saboda ya sha gaban ka to haka wuta waɗanda suke sama sama mabarnata sama sama suna sama wanda yafi tsiya yana ƙasan na saman wannan na ƙasa wannan na ƙasa har kuma munafukai Allah ya ce su ne a ƙasan ƙasa na ƙarshe jama'a muna fahimta to waɗannan wanda suka wantsila suka fada daga kan siradi to kuma za a tattara su kuma kowa sai a kai shi masaukin sa anan ne mala'iku da su ta walakanta su ayi ta gaya musu maganganu masu daci wuta babu dare Allah ya bada labari lokacin da aka tattara su za a kai su masaukan su duka bankai fisga yawma yud'una ila nari jahannama da'a ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afasihrun hadha am antum la tubsirun اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله يتي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا الله يتي رانا نبا أدنغ بنكتا زوا غوتر جهنم بنكتا بك يدعا كي تكمي أمويوي إن إنسان داسم كاما شبا ينا إكين تفيا أنا جنسا idan an fisge shi a mare shi you don't own ila nari jahannama da'a Allah ya ce ana bankada su ana shurin su ana tunkuda su zuwa ga wutar jahannama tunkudawa hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun sai a ce musu wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa a duniya karyatawa in ma ta furuci mutum yace tashin alkiyama karya ne yace bai yadda ba imma ƙaryatawa na aiki bai fada a bakin sa ƙarya bane amma aikin sa ya ƙaryata malan ka san mutanen mu akwai wadda da bakin sa zai ce a bashi na Allah ya isa da bakin shi zai ce ya ci sai an je lahira Allah yana wasa da wani ne wanda duk zai fadi haka wallahi raina Allah ne Allah bai wasa da kowa duk magana in ta shafi lahira ta wuce maganar masu maganar lahira ta wucewa sa wanda zai ce a bashi na lahira wallahi isgil yake ma ubangijin sa ai ka san lahira kan ba uban da yake ce komai idan ba ubangiji wani haka yake fada zai ce shi a bashi na tandin ko kuma a bar shi sai an je tandin kana wasa da Allah ne kana wasa da Allah ne maganar lahira ƙarya ne to sai a ce musu wannan shine abin da kuke ƙaryatawa afasihirun hadha sai a ce musu wannan ma sihiri ne ai a duniya da aka zo ana muku wa'azi cewa kuke inna hadha la sihirun mubin wannan sihiri ne mabayyani to sai a ce to yanzu ma abin da kuke cikin sihiri ne amma antum la tubsirun ko ba ku gani da kyau ne sai mala'iku su ce musu islauha fasbiru yan wuta a shiga wuta ayi hakuri aw la tasbiru ko kar ku yi hakuri sawa'un alaikum Allah zai jiddube ni in kun ga dama ku yi ta ihu ku yi ta kururuwa za a ce musu in kun ga dama ku nemi waje ku zauna duka ɗaya ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun ana saka muku ne abinda kuka yi islauha za a ce ku shiga ku konu da ita fasbiru sai a ce musu ayi hakuri yan wuta aula tasbiru ko kar ayi hakuri sawa'un alaikum ai shine a suratul fussilat yace fa in yasbiru fannaru maswal lahum yasbiru fannaru maswal lahum wa in yasta'tibu fama hum min al mu'tabihi Allah yace fa in yasbiru fannaru maswal lahum Allah yace idan sun yi hakuri Allah yace duk dai wutar ce nan ne masaukin nan ne mazaunin wa in yasta'tibu fama hum min al mu'tabin idan kuma sun nemi Allah ya yarda da su yayi hakuri ya musu afuwa ba sa daga cikin wanda za a ma afuwa Allah ce duk daya duk daya to haka da akai kowa masaukin sa Allah ya tsare mu daga azaba to za a kai kowa masaukin sa duk abin da muke yi yana kai kawo ne akan neman tsari daga wannan kai kawo ne daga neman tsari daga wannan kai fatar rahmar Allah kai fatar rahmar Allah ka nemi tsari daga azabar Allah fada da baki ba zai magance maka matsalar sai ka tashi kai aiki imani da aiki ne to idan ƴan wuta suka ga abun ta baci ta kai haka tunanin farko da dan wuta zai yi shine yaya za a yi ya fanshi kansa daga wannan matsalar yaya za a yi wata hanya zai bi me zai ce me zai yi a yi hakuri a sake shi shine Allah yake cewa walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'a للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبه الله يجي ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا إلا دوء عبندك الدنيا Allah yace na waɗanda suka yi zalunci a ce duk abin da ke duniya kar ka cire komai a ce mallakar wani azzalimi ne mallakar wani wanda ya kafirce ma Allah ne mallakar wani munafiki ne da ya boye kafirci mallakar wani azzalimi ne da ya tasa bayin Allah a gaba da zalunci walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an inda na ga waɗanda suka yi zalunci duk abin da ke bayan ƙasa Allah sai ya ce kai wa mithluhu ma'ahu amma ƙaro kwatankwacin sa tare da shi ba an cika duniya sau biyu ba laftadau bihi Allah ya ce a lahira in sun ga wannan bala'in da su iya miƙa shi domin a sake su min su'il azabi yawmal qiyama saboda bala'in azaba da suka gani ranar alqiyama Allah sai ya ce wa badalahum minallahi ma lam yakunu ya hatasibun Allah ya ce wani abu ne ya bayyana musu daga Allah wanda basu taba tsammanin abun haka yake ba malam duk yadda kaje duk zafin mutum wajen yayi bayanin lahira da azaba na rantsi da Allah wasa ne sai ka gani kuma duk yadda mutum ke so ya iya bayyanar da dadi da rahama ta Allah a cikin aljanna wallahi bai isa ba duk yadda kake ji ake cewa lahira akwai bacin rai in kai mummunan aiki duk abin da kaji a bakin mutane wasa ne wallahi sai abin da kaji Allah ya ce wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun ya bayyana musu daga Allah abin da basu taba tsammanin sa ba Allah ya ce inda duniya da abin da ke cikin duniya nasu ne Allah ya ce da su bayar domin su fanshi kansu Allah ya ce ba za a karba ba a wani gu yace lillazina stajabu lirabbihimul husna stajabu lirabbihimul husna wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bi ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad Allah yace للذين استجابوا لربهم الحسنى waɗanda suka amsa ma ubangijinsu suka biye ma Allah yinayi bari na bari Allah yace suna da alhusna shine gidan aljanna amin للذين استجابوا لربهم الحسنى Allah yace naga waɗanda suka amsa ma ubangiji Allah yace suna da alhusna والذين لم يستجيبوا له Allah yace amma waɗanda basu amsa mishi ba ya hana su basu hanu ba ya ce su yi basu bi ba law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu inda duk abin da ke duniya nasu ne da kwatankwacin sa tare da shi laftadaw bihi Allah ce za su bada shi domin a kusukutar da kansu إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به الله يتي وأن لسوك كافر تي ما الله سوك متو أكن كافر تي كالي ننك أيتاق مموني الله يتي فلن يقبل منه من أكنكو من أحدهم فلن يقبل من أحدهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. الله يقول إن الذين كفروا دنيا زيناري tunda ka sama har kasa ya bayar. Allah ce ba za a karba ba, za a ce mishi azaba ake so a mishi. A can ai wata sura cewa yi yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi, law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi وصاحبته وأخيه وأخيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي في الأرض جميعا ثم ينجي. الله يتي كلا كلا إنها لظى. الله يتي إذن تباتي يود المجرم مجرمي ميليكي زي بوري لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه إنا إندا زا أتي يفنشكنسا. الله يتي زي فنشكنسا لأي أنسا. إنا تي ينزو duk abin da muke yi doctor shine wai don ka samu dai ƴaƴanka su yi karatu su yi kaza su yi kaza, duk galibin zalincin ta irin wannan hanyar ake. Allah yake to zai ce ya bada ƴaƴan a sake shi, wa sahibatihi wa akihi ya bada matarsa da wansa ko kaninsa a sake shi, wa man fil ardi jami'an kai zai ce a rike duniya duka don shi ya kubuta, wa fasilatihi allati tuwihi da ƴan uwansa dangi da suka tattale shi in bai je makaranta ba wansa ya kora shi. Idan matsalan ta yi girma family a haɗu, zai ce duk a haɗa da su a riƙe saboda shi ya kubuta. Allah ce kalla, Allah ce ba zan karɓa ba. Allah ba zai karɓa ba. Falan yi kubala min ahadihim milkul ardi zahab. Kuma ƴan uwa duk waɗannan abubuwa muna da dama. Wallahi duk taronmu nan ba wanda ba zai iya fansan kansa a yanzu ba a cikin minti 30. Wallahi ba dama ce, in ka bari ne damar ka suce to nan kuma waccan roƙon ba za ta yi amfani ba. Wani abu ko tsafi kake yi yanzu in ka tuba Allah zai karɓa, ko tsafi kake yi, ko tsafi kake yi in ka tuba Allah zai karɓa. Matsalar da take tsakaninka da mutane ka je ka warware, haka annabi ya ce man kanat indahu mazlamatu li akihi falyatahallalhu minhu al-yawm. Ka je ka, idan hakki ne na zalunci ka je ka roka a yafe maka, in ba a yafe maka ba ka ce a rubuta ana binka ba shi. Ina dai iyakacin matakin da wanda yake binka hakkin zai dauka ya ce ba zai yafe ba, to ka bari ka gani in kun haɗu da shi a lahira. Iya abinda Allah ke so ya ga kasawar ka kawai, ya ga kayi nadamar abu. Haka annabi ya ce, hadisi ne al-Imam Ahmad ya fidda shi, hadisin na Aisha, hadisi ne ingantacce, Malam Albani ya kawo shi a cikin Ahkamul Janayis. Nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man hamala min ummati dainan, duk wanda ya ci bashi a cikin al'ummata sun majahada fi qada'ihi sai zai ga garbiya, duk hanyar da zai biya biya bashin ya gagara, yadda zai yi biya bashin abu ya gagara, famata sai ya mutu, ya mutu bai biya bashin ba, ya mutu bai bar abinda za a biya bashin ba, kuma ya mutu mai bashin bai yafe mishi ba. Annabi ya ce fa ana waliyuhu, annabi ya ce in mun je lahira zan tsaya mishi. In dai ba da gangan ka samu hakkinsa kuma ka hana shi baka biya shi ba sai ka je kai hidimanka, kaga wannan ganganci ne. Annabi ya ce man hamala min ummati dainan, duk wanda ya ci bashi a cikin al'ummata yana musulmi, summa jahada fi qada'ihi sannan ya gagara biya, famata walam yaqdihi har ya mutu bai biya bashin ba kuma bai bar abin da za a biya bashin ba, mai bashin kuma bai yafe mishi ba. Annabi ya ce fa ana waliyuhu, a wata riwaya ya ce fa alayya, annabi ya ce bashin ya dawo kaina. Abinda Allah ke so ka kaskantar da kanka, ina dai shi mai binka hakkin abin da yake bukata a biya shi, Allah zai biya shi kuma Allah ya sallame ka tunda manufarka manufaci mai kyau ka je ka warware abin da ke tsakaninka da mutane ka je ka yi nadamar abin da ka aikata abinda malamai suka ce kawai kar ka je ka fadi kuma abin da zai cutar da shi sama da cutar da shi da kai zina kai da matar mutum ba mai baka shawara ka je ka ce mishi hakuri domin yanzu abin da zaka ga mishi zai cutar da shi sama da abin da ya faru a baya kage yanzu ka dada kunna mishi wata wuta ce ka ci gaba da tuba ma Allah da istighfari da kuma yi mishi addu'a duk wannan daman muna da ita shi yasa doctor randa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wazi sai ya tara ɗan uwansa yace ya ma'ashar quraish yace ya ku quraishawa ishtaru anfusakum min Allah yace kowa ya fanshi kansa wa fi riwaya anqidhu anfusakum min an-nar ku tsamar da kanku daga wuta to duk wannan damar muna da ita yanzu zaka iya fansan kanka da komai ka samu tsira amma in ka tsaya jinkiri kana ganin wannan rayuwar zaka yi sakini wallahi kana bata lokacin kai jama'a duk wanda ya daga hankalinsa a wannan rayuwar to zai bata lokacinsa duk wanda ya daga hankalinsa wallahi zai bata lokacinsa in dai duniya ne gidan da kake so ka kammala in ka kammala bayan ka gama shi hoton wani gida zai zo maka hoton wani gida zai zo maka kuma a taron mun nan ka kirga adadin wanda suka yi fadi tashin gina gida yanzu kuma damuwan su saki canza gida in sun canza ma da su saki fatan saki canza wani ita duniya haka take shi yasa zaka ji Allah na ta fa la taghurrannakum al-hayatud dunya ka tsaya kai abunda ba za ka yi wannan kukan ba ka tsaya kai abunda ba za ka yi wannan kukan ba rayuwa yadda ta zo ka karbe ta kai godiya ma Allah abinda ake so kai riko da sababi kai riko da sababi amma kar ka daga hankalinka kar ka daga hankalinka to an ba da dama maganar da Annabi ya fara gayawa wa Qurayshawa kenan kowa ya fanshi kansa ya kira su ya kira ɗaya ɗaya ya kira goggonsa ƙarshe ya kira Nana Fatima ƴarsa ya shafe mu ko bai shafe mu ba ya shafe mu hankali hankali sanin ya kamata shine kai amfani da hankalinka sawoyinka nawa suka mutu sawoyinka nawa suka mutu ita wuta ita wuta babu dai hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam Annabi yace wutar ku wannan wuta wannan wanda dan adam ke kunnata yayi bukatar sa da shi ba wanda muke girki da ita ba wanda muke lantarki da ita ba wanda muke hidiman mu da ita mun girki gidan ba Annabi yace juz'un min 70 juz'an min har jahannam Annabi yace kaso daya ce a cikin kaso 70 na wutar jahannama Annabi yace hadisin Bukhari da Muslim Annabi yace wannan wutan da dan adam yake amfani da ita wannan da muke kunnawa a ce gobara gobara kaga irin barnan da take yi Annabi yace dai yace cikin kashi 70 na zafin jahannama an rage zafin jahannama kaso 69 daya aka bari ranar lahira da a dauko 69 a hada akan wannan kowace daya a 69 zafin ta kamar wannan sai a hada kafin a fara ma mutum azaba da ita azaba ko da wannan da ai ai tai ɗan uwa ɗaya daga cikin matsalolin wuta ɗaya daga cikin matsalolin wuta shine ba a mutuwa idan wuta ta duniya ce ta ritsa mutum duk yadda ta gasa shi a cikin waɗansu mintuna ko awuri zai mutu idan ya mutu ba zai ji ƙunar wutan ba ta lahira ba a mutuwa idan akwai abin fargaba daga azabar lahira shine ba a mutuwa. Allah ya bada labarin wani mutum da ya kangare ya juya baya a surat Ibrahim. Allah sai ya ce min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adabun ghalid. Allah yace wasabtahu wa kaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam. Allah yace gaba gare shi akwai jahannama tana jiransa. Min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Allah ce za a shayar da shi ruwan jambo. Ciwo da yayi miki yayi diwa, Allah ce za mu shayar da shi shi. Yatajarra'uhu zai kwankwali wannan ruwan, wala yakadu yusiguhu bi zai kaima ya hadiye shi a sauki cikin cikinsa ba. Wa yatihi al-maut min kulli makani, Allah yace sai ji mutuwa ta zo mishi ta kota ina. Wa ma huwa bi mayyit, Allah yace kuma ba zai mutu ba. Idan mutun ya kurbi ruwan gunsa kurba da yayi a bakin sa kafin ya hadi ruwan, ya hadi ruwan, Allah yace zai ji mutuwa ta zo ta kota ina. Allah yace kuma ba zai mutu ba. Summa la yamutuna fiha wala yahya. Ai ƴan wuta malam idan suka damu suna kiran maliku. Maliku shine mai kula da wuta. Wanadau ya maliku, ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinnakum lil haqqi karihun. Bil haqqi walakin aktharukum lil haqqi karihun. Wanadau ya maliku, za su yi kururuwa su ce ya maliku, su kira shi mala'ikan da shine shugaban mala'ikun da ke kula da wuta duka, sai su ce mishi li yaqdi alaina rabbu, ka roki Allah ya halakar da mu. Kada sai ce musu innakum makisun, yace zaman diriz zafi. Laqad ji'nakum bil haqqi, ai mun zo muku da gaskiya a duniya. Walakin aktharukum lil haqqi karihun, sai dai mafi yawan ku ba su san gaskiya. Kin gaskiya ya kawo ku wannan matsayi, kin gaskiya ya kawo ku wannan matsayi. Allah ya ji kan Sheikhul Islam Malam Abubakar Mahmud Zubi, yace dan adam yadda dan adam ke da bala'in son rayuwa, yace yau dan adam ya tsuguna yana neman alfarmar a kashe shi, yace dan adam ya ga abin da yake karfin sa. Yadda dan adam ke dojin wa mutuwa, yadda dan adam bai son maganar mutuwa, yace yau kuma dan adam ne ke roko a kashe shi. Ai kun san abin da ya gani yafi wutan, yafi abin da yake ci, yafi mutuwar zafi. Ai shi ne Allah ya ce قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الله يتي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كتي مسو إن الخاسرين للي أثار الروح الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة سوني ودن سكي أثارا كايو كنسو سكي أثارا إيالين سرانا القيامة أثارا كي شيني كاكي كن كوتا asarin iyalai shine dukkan abun ko daka aifa in ka zama dan wuta kun rabu da duk kuma soyayyanka alaka ta yanke tsakaninku ga iyalai na gidan aljanna wanda aka yi tanadi ma yan aljanna wildanul mukalladun da aka yi tanadi ma yan aljanna. Allah yace to ka gaya musu innal khasirin alladhina kasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama, sune wadanda suka yi asaran kayukansu, suka yi asaran iyalansu ranar alqiyama. Ala Allah yace ku saurara ku ji zalika huwal khusranul mubin Allah yace wannan shine asara kululu waye asararre Allah yace dan wuta shine asararre lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah yace akwai wani girgije wani hadiri na wuta a saman su a cikin wuta wa min tahtihim zulalun Allah yace ta kasan su ma akwai wannan hadiri kaga dai hadiri ko na ruwa baka taba gani ta kasa ba Allah ya ce to sama da kasa yauma yakshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ya ce azaba zai lullube su ta sama da ta kasan kafansu Allah sai ya ce jama'a zalika yukhawwifu Allah bi ibada wannan bala'in shine Allah yake tsoratar da bayinsa game da shi kuji sai yace ya ibadi fattakun Allah ce bayina kuji tsoro na to malamin haka rayuwar wuta take abincin dan wuta masifa abincin irin su gislin irin su zakkun irin su bari إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يجلي في البطون كجلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فأتل خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون الله يتي إن شجرة الزقوم للي إتاتي الزقوم الله يتي طعام الأثيم أبنتني Allah ce kamar sabon Allah kalmuhli yagli fil butun Allah yace itaciyar kamar narkakkiyar dalma yadda talje ke bararraka Allah yace haka yake bararraka a cikin dan wuta idan dan wuta ya ci kagalin hamim Allah yace kamar tafasan bararrakan ruwan zafi idan aka ba mutum itan yaci Allah yace yadda kaga ruwan zafi ke bararraka haka cikin sa yake farwa yusharu bihi ma fi butunikum wal julud duk abin da ke cikin Allah ke sai ya narke sai ya lalace bayan ya ci wannan khuzuhu fa'tiluhu ila sama'il jahim Allah sai ce ku kama shi ku fisge shi zuwa ga tsakiyar wutar jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabil hamim sannan ku kwara mishi tafashashen ruwa akan shi zuk Allah sai ce dan dani kaje innaka antal azizul karim ai kuni sai Allah fi masu girma in hada ma kuntum bihi tamtarun wannan shine abin da kai ta kokontar sa to haka labarin abin shan su ba da wa in yastaji su yuga su bi ma'in kalmuhul yashwil wujuh bi isa sharab wa sa'at murtafaqa bi ma'in kalmuhul yashwil wujuh bi isa sharab wa sa'at murtafaqa wa in yastaji fu idan sun nemi dauki a taimake su a ba su abinda za su sha yuga su bi ma'in sai a kawo musu dauki da wani ruwa kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma yashwil wujuh wanda kallon ta kawai yakan soye namun fiskar mutum idan mutum ya dauka kafin ya kai ma ya kai bakin sa ta gasa namun fiskan sa ta kone namun dake fiskar bisa sharabu Allah ce kai Allah wadaran wannan abin sha to duk abin da aka ambata in dai na dan wuta ne abun bashi da dare tufa wannan da za ka samu su فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد الله يجي فالذين كفروا كافرين قطعت لهم ثياب من نار أن ينكى مسوان يادين متاب ba yadin da suka saba sawa a duniya Allah ya tsare amin ga ruwan zafi, ga guduma. Haka labarin mu ta yake, kuma wallahi malam iya wannan struggling da kaga muke yin nan anan mutum ke tara duk wannan fitinar bakansa. To karshe idan abubuwan suka baci, kowa sai ya tilalo mun waye ja shi zuwa ga wannan abu, waye ja shi mahaifinsa ne, matarsa ce, mace ta lalumo mijinta ne, miji ya lalumo matarsa ne, kowa da kowa. Haka zaka ji ana ta tsine tsine a cikin mota. كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الله يقول كلما دخلت أمة لعنت أختها. دوك لوكاشين دا وتا الأمة وتا الجماعة تشيكا وتا to sai ta la'anci wanda ta samu a ciki. Wannan na shiga in ya ga wani sai ta ashe wani kai ma tsinanne duk wanda ya ga dan wuta, babu dan wutan da zai ga dan wuta face ya tsine mishi albarka. Kaga ai rayuwa ba ta yi ba. Kullama dakalat ummatun la'anat uktaha hatta idza daraku fiha jami'an jami'an, sai an hadu duka kowa ya qalat ukrahum liulahu, sai waɗanda suka zo daga ƙarshe su ce ma waɗanda suka zo daga farko, domin manyan ake fara shiga da su kafin a zo da ƙanana. To lokacin da aka shigo da ƙananan sai su ga ai gawa ne rabbana, sai su ce ya ubangiji haulai adalluna, Allah ga wanda suka ɗora mu akan wannan aiki. Fa'adihim azaban dhi'fan minan nar, Allah su an ninka musu nasu. Kada sai ce li kullin dhi'fan, Allah zai ce duk ninka muku zan yi, walakin la ta'lamun, la ce ku ne ba ku sani ba. وقالت أولاهم لأخراهم سوما من ينسيش ميدا مرتين فما كان لنا عليكم من فضل باكو دوتا فللا أكم باموك جاكوبا بعد كرفين سيامك جاكوبا فزوكو العذاب بما كنتم تكسبون كما قد أنتني عذاب سبودا أدنكو كأيكتا ما لنك دا أيتي ينزولنا الرأيور ميدادي جي والله تالله دكستيني ونا أبن زيبار والله تالله زيبار. Waɗansu Allah ya bada labarinsu a suratul Ahzab. Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. الله يجي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الله يزيني مكافري البركة كما ياي مسطان بموتا mai tsananin kuna. Khalidina fiha, za su tabbata a ciki. Khalidina khalidina fiha abadan, za su tabbata a ciki har abada. La yajiduna waliyan wala nasira, Allah ce ba za su samu wani majibanci ko mataimaki ba. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari, randa za a dinga juya fuskokinsu a cikin wuta, yadda ake juya masa ana gasawa. Yaquluna, suna cewa ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula, nadamar mu kaiton mu ina ma da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka bi. Wa qalu rabbana, suna cewa ya ubangiji, inna ata'ana sadatana wa kubara'ana, Allah mun bi shuwa gabannin mu, manyan mu ne da jagororin mu. Fa aballuna sabila, su suka ratsar da mu daga hanya, su suka batar da mu. Rabbana fa'atihim azaban fa'atihim dhi'fain min al'adabi, Allah ka ninka musu ninkin dinki biyu na azabar da za a mana. Wal anhum la'anan kabira, Allah ka tsine musu albarka babban tsinuwa malan iya maganganun da za a yi kin duk abin da za a musu nan Annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a har sai da ya fata kauri kaurin fatar dan wuta saboda azabtar da shi Annabi yace ya kai zira'i bakwai kaurin fatar kaurinta kaurin fatar ta kai zira'i bakwai kaurinta Annabi yace haƙorin dan wuta kowanne daya Annabi yace girman sa ya kai dutsen Uhudu sai an gina mutum yadda zai dafu sosai ya azabtu sosai amma abin jimami babba ga ƴan uwa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne mafiya adadi a cikin wuta wannan yana daga cikin abin da mata ko a cikin su bai dame su Annabi yace ra'aytun nar hadisin bukhari hadisin abdullahi dan abbas yace naga wuta walam ara kal yawmi manzaran qattu afza Annabi yace tunda nake ban ga abun firgitarwa da tashin hankali irin wuta da na gani ba fara'aitu akthar ahliya an-nisa Annabi yace sai naga mafi yawan ƴan wuta duka mata ne ila bima ya rasulullah sai aka ce me ya faru manzon Allah me yasa mata suka fi yawa a wuta kala sai yace bi kufrihinna saboda kafircewar su kila sai aka ce ayakfurna billahi ya rasulullah suna kafirce ma Allah ne kala yace yakfurna ashir suna kafirce suna cutar da mazajen su ne idan ka kalli hadisin malam abin da ya tara mata a wuta Annabi bai ce saboda kin sallah ba bai ce kin karatun alqur'ani ba bai ce a ba su da tauhidi ba bai ce a yace abinda yasa suka fi yawa a wuta Annabi yace cutar da mazajen su ka san wata duk duniya ba wanda tare na irin mijin auren da yanzu ni in zan mata magana za ta saurara in alaran ma zai mata magana za ta saurara amma in mijin tai mata magana ba za ta saurara ba kaga ai tayi asara shi mijin kin nan ba malam ba ubanki ma ya fi shi duk duniya baki da wanda yake gaba da miji kowaye matsayinsa a kasan miji yake to mata yanzu ba wanda suka tasa a gaba da cutarwa irin mazajen su ta saci kayan sa yi mata magana ta mishi tsiya ta mishi rashin kunya ta gaya mishi bukakin maganganu wannan shi zai zamar da ke zuwa ga azabar Allah ku ji tsoron Allah wannan maganar da gaske ne Annabi ya ce mata su suka fi yawa a wuta Annabi ya ce ya gani ku ji tsoron Allah in duk mata za su shiga wuta ke ki kokari ki fidda kanki ki kokari ki fidda kanki ki yarda kuma babban sababin da ya kai su wutan shine saba wa aure ki kokari ki biyayya wa aure Allah ya gaskata mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin idan